mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Gabinet wojenny Izraela zgodny co do konieczności odwetu wobec Iranu, podzielony co do skali. Do deeskalacji konfliktu wzywają Rada Bezpieczeństwa ONZ i liderzy Unii Europejskiej. Mija 5 lat od pożaru paryskiej katedry Notre Dame. Izraelski gabinet wojenny premiera Benjamina Netanyahu jest zgodny, że po irańskim ataku powietrznym odwet jest konieczny. Politycy różnią się co do tego, jaką skalę powinna przebrać odpowiedź. Członkowie gabinetu różnią się też co do terminu, w którym akcja odwetowa powinna nastąpić, podaje agencja Reutera. Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę w kierunku Izraela ponad 300 dronów i rakiet, z których 99% zostało strąconych. Nalot był odwetem za zbombardowanie konsulatu Iranu w Syrii, w którym zginęli wysocy rangą irańscy oficerowie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Dyplomaci wezwali strony do powściągliwości. Podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że nadszedł czas, aby, jak się wyraził, cofnąć się z nadkrawędzi i że członkowie ONZ ponoszą zbiorową odpowiedzialność za zapobieżenie dalszej eskalacji. Ambasadorowie Izraela i Iranu wygłosili płomienne przemówienia, obwiniając się nawzajem za działania, które obaj nazywali terroryzmem. Przedstawiciel USA przy ONZ Robert Wood powiedział, że działania Stanów Zjednoczonych mają charakter defensywny i że celem USA jest deeskalacja, a następnie powrót do działań na rzecz zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Wood wezwał jednak Radę do jednoznacznego potępienia działań Iranu. Rada Bezpieczeństwa nie przyjęła jednak wspólnego stanowiska, ani potępiającego atak Iranu, ani atak Izraela na ambasadę w Damaszku, w którym zginęło kilku wysokich rangą irańskich dowódców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro nadzwyczajna wideokonferencja ministerialna, pojutrze szczyt. Tak Unia Europejska reaguje na atak Iranu na Izrael. Liderzy unijnych instytucji potępili niedzielne uderzenie. Pojawiła się też groźba sankcji. Nadzwyczajną naradę ministrów spraw zagranicznych 27 zwołał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Musimy uniknąć eskalacji, by nie doszło do spirali przemocy. O ryzyku niekontrolowanej eskalacji w regionie mówiła też przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wzywamy Iran i jego sojuszników do wstrzymania ataków. Wszyscy muszą się wykazać maksymalną wstrzemięźliwością. Ursula von der Leyen zagroziła też sankcjami obejmującymi irańskie programy produkcji dronów i rakiet. Marszałek Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na rozpoczynającym się pojutrze unijnym szczycie sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie jednym z tematów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 77 milionów złotych jest winna Polskiemu Radiu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To pieniądze z abonamentu. Do przewodniczącego Rady Macieja Świrskiego trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher powiedział, że Rada nie wywiązuje się z umowy zawartej z Polskim Radiem, czyli planem programowo-finansowym. My się trzymamy tego planu. My realizujemy cały czas misję publiczną zgodnie z tą uchwałą i zgodnie z tym planem. Natomiast druga strona, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie trzyma się tej umowy z Polskim Radiem i nie wykonuje swoich ustawowych zadań, czyli nie przekazuje pieniędzy. Maciej Świrski powiedział, że powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki Pawła Majchera do KRS. Tydzień temu wpis się pojawił, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż zwleka z wypłatą środków. Przewodniczący Rady będzie gościem rozmowy politycznej w Trójce o 8.13. Po letnich temperaturach ani śladu. Przyszło gwałtowne ochłodzenie. Krótkie spodenki i koszulka muszą wrócić do szafy. Już niedzielne popołudnie przyniosło ochłodzenie na północy kraju, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Na wybrzeżu już zaledwie około 11 stopni. Fala zimna wkroczy w kolejnych godzinach coraz bardziej na południe kraju. To będzie dość gwałtowne, nawet powiedziałabym, ochłodzenie. Będzie jak tylko same krańce południowo-wschodnie. Będą jeszcze w tym cieplejszym powietrzu. Nad morzem około 8 stopni Celsjusza. Pogodowa demokracja wróci we wtorek. Już w całym kraju właściwie wyrównana temperatura. Czyli zimno. Na wybrzeżu może być maksymalnie tylko 5 stopni. Na zmianę pogody mogą szczególnie narzekać meteopaci. Silny wiatr może też wpływać na nerwowość i rozdrażnienie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Był 15 kwietnia 2019 roku. O 18.20 w paryskiej katedrze Notre Dame rozległ się pierwszy alarm pożarowy. 20 minut później drugi. Zlokalizowano pożar, z którym do rana walczyło 400 strażaków. Spłonął dach świątyni runęła, znajdująca się na nim sygnaturka ocalała, główna konstrukcja budowli. Odbudowa katedry weszła już w końcową fazę, opowiada rektor świątyni ksiądz Olivier Ribado Dima. Trwają prace nad aranżacją wnętrza. Jesteśmy w fazie produkcji 5 elementów, chrzcielnicy, ołtarza katedry, na której zasiada biskup, ambony do czytań, tabernakulum, a także produkcji krzeseł, 150 sztuk miesięcznie. Najsłynniejsza świątynia we Francji ma zostać ponownie otwarta po remoncie 8 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Unia oświęcim mistrzem Polski w hokeju na lodzie. Do rozstrzygnięcia finału z broniącym tytułu GKS-em Katowice potrzebnych było 7 meczów, a w tym ostatnim przesądzającym dogrywka, bo drużyny grały tak, by przede wszystkim nie stracić gola. Strzelcem tego złotego w dogrywce właśnie Litwin Mark Kalejnikowas. Emocjonalna wypowiedź Jakuba Wanackiego z GKS-u. To jest mecz numer 7, no tu nie ma miejsca na błędy, nie? No tu trzeba 100% z tyłu, no i liczyć na to, że gdzieś z przodu się coś odbije, wpadnie na geniusz jakiegoś zagrania, cokolwiek, gdzieś krążek spadnie, nie? No, dzisiaj to nie my mieliśmy ten dzień, no i my i oni zasłużyliśmy na to złoto, uważam. No, jak widać, dwie wyrównane drużyny weszły, zadecydował go w dogrywce 3-3. Potrafiliśmy się cieszyć, to teraz trzeba potrafić przegnąć tą pigułkę. Mówił wicemistrz kraju Jakub Wanacki. To 9 tytuł mistrzowski Unii, pierwszy po 20-letniej przerwie. Ostatnio zdobyli złoto w 2004 roku po finałowej batalii również z GKS-em. Czas na futbol. Mimo porażki 1-3 z Krakowią, Jagiellonia Białystok utrzymuje dwupunktowe prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drugi, Śląsk Wrocław, mógł wczoraj wrócić na pozycję lidera, ale przegrał w Zabrzu z Górnikiem 0-2. Na własnym obiekcie wygrał ŁKS, który odprawił z Kwitkiem Radomiaka 3-2, dzięki czemu zrobił ważny krok w stronę utrzymania. Droga do pozostania na najwyższym pułapie rozgrywkowym wciąż jednak bardzo daleka. Bayer Leverkusen mistrzem Niemiec w piłce nożnej. Aptekarze zdobyli tytuł na 5 kolejek przed końcem rozgrywek Bundesligi, stawiając pieczątkę wczorajszą wygraną z Werderem Brema 5-0. Wielki sukces podopiecznych trenera Xabiego Alonso komentuje bramkarz Bayeru sprzed lat Adam Matysek. Gratulacje dla trenera Alonso, wielkie gratulacje dla drużyny, zarządu. Klub, który niespodziewanie z tak wielką przewagą zdobył mistrzostwo Niemiec. Ostatnie 11 lat dominował Bayern Monachium i tutaj taka niespodzianka z taką dużą przewagą punktową, wielka sprawa. Znamy już zestawienie par półfinałowych plus ligi. Siatkarze Resowi zagrają z Jastrzębskim Węglem, a Warta Zawiercie z Projektem Warszawa. Czołowa czwórka ruszy do boju w środę. A teraz czarny sport i start żużlowej Ekstraligi. Pierwsza kolejka. Motor Lublin oczywiście, mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe z GKM-em Grudziądz 52-38, a Stal Gorzów pokonała u siebie Apatora Toruń 51-39. I na koniec jeszcze lekka atletyka. Po 28 latach czekania na rekord świata w rzucie dyskiem w końcu dokonał tego w wietrznej Oklahomie Mykolas Alekna, rzucając 74 metry i 35 centymetrów. Zbieżność nazwisk z Virgiliusem nieprzypadkowa. Mykolas to syn legendarnego litewskiego dyskobola. Poprzedni rekord Jürgen Schult, jakżeby inaczej, z NRD, ustanowił w 1986 roku. Alekna junior poprawił go o 27 centymetrów. O poranku od 5 stopni w Elblągu do 12 na Śląsku, tak to wygląda teraz, a w ciągu dnia najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam nawet 18 kresek na termometrach. Poza tym chłodniej i w wielu miejscach będzie padać, proszę pamiętać o parasolach, no chyba, że mieszkają Państwo na północ od Warszawy i wschód od Bydgoszczy, a w tej części kraju dziś deszczu nie będzie. Uwaga, na zachodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. JRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.

Z jednej strony infrastruktura krytyczna Polskiego Radia i Telewizji jest infrastrukturą krytyczną rzeczywiście, ale nie wpisano do listy infrastruktury krytycznej. No ta lista jest tajna, także... Nie, lista jest publicznie dostępna i tam jest kilka przedsiębiorstw to wpisanych. Natomiast jeżeli chodzi o Polskie Radio i Telewizję, to że abonament jest przekazywany, pani użyła słowa niewypłacany, nie, abonament jest wypłacany tym spółkom, ale w formie depozytu sądowego. Krajowa Rada zdecydowała się na takie działanie właśnie w trosce o te spółki, ponieważ działania ministra Sienkiewicza, całkowicie bezprawne i łamiące konstytucję oraz przynajmniej dwie ustawy spowodowały, że Krajowa Rada nie miała pewności, kto będzie zarządzał tym mieniem publicznym, czyli wpłatami z abonamentu. Panie przewodniczący, ale pan wie, że 8 kwietnia sąd odmówił złożenia środków do depozytu, uznając, że wierzyciel jest znany. To jest artykuł 693 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi, że depozyt można ustanowić wtedy, kiedy wierzyciel nie jest znany. Tutaj są dwie instytucje, które dostają pieniądze, jeśli realizują misję publiczną. Te orzeczenia, o których pani mówi, bo to są nie tylko to jedno, ale tam wiele w tych 17 spółkach sprawy się toczą. To nie są orzeczenia prawomocne. A nasza uchwała numer 40 z tego roku mówi o tym, że pieniądze bezpośrednio do spółek będą wypłacane w momencie, kiedy likwidator będzie prawomocnie znany. To, czy kiedy będzie w prawomocy wpisany do KRS-u. No właśnie likwidator został wpisany przez sąd. Czy to oznacza, że Krajowa Rada przekaże w końcu te pieniądze z abonamentu? Prawomocnie likwidatorzy zostali wpisani do KRS-u dwóch spółek. Radio Poznań i Radio Dla Ciebie. I tamte pieniądze zostały przelane. Natomiast nieprawomocne wpisy czekają, aż się uprawomocnią i wtedy te pieniądze będą przelewane do spółek. Natomiast w tej chwili idą na depozyt sądowy. A na jakiej podstawie? Czy jest jakiś przepis prawa, który pozwala Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie przekazywać abonamentu Polskiemu Radiu i TVP? Powtarzam, że Krajowa Rada przekazuje ten abonament tym instytucjom, o których pani powiedziała. No nie przekazuje, bo te pieniądze nie trafiają do tych instytucji. Ale na depozyt sądowy. I teraz całe kuriozum tej sytuacji polega na tym, że radcy prawni, którzy obsługują rozgłośnie radiowe i telewizję polską, odradzają swoim mocodawcom, czyli likwidatorom, zgłaszanie się po ten abonament do sądów. Ale pan mówi przez cały czas o nieprawomocności postanowienia sądu, natomiast widzę, postanowienie pani, o wpisie widzę, do KRS-u widzę, że pani nie zwróciła, są skuteczne i wykonalne widzę, z chwilą ich wydania. Widzę, że pani nie zwróciła uwagi na to, co powiedziałem przed chwilą. Moment jest teraz taki, że pieniądze są na kontach depozytowych sądu i każdy z likwidatorów może się spokojnie zgłosić, jeżeli uważa, że jest prawomocny, do sądu i odebrać te pieniądze. Sąd decyduje o tym, czy pieniądze są w godne ręce oddawane. To nie już nie Krajowa Rada w tym momencie, tylko te pieniądze są na kontach sądu. Likwidator idzie do sądu, mówi, to jest mój wpis do KRS-u, bardzo proszę wypłacić mi pieniądze. Koniec, kropka. Tutaj Krajowa Rada nie ma nic do powiedzenia już. Jest kwestia woli likwidatorów, którzy nie mają tej woli, żeby te pieniądze odebrać. A dlaczego Krajowa Rada nie chciała tych pieniędzy przekazać bezpośrednio instytucjom? To chodziło o jakąś demonstrację polityczną, o to, żeby pozbawić media publiczne pieniędzy, które przecież obywatele wpłacają? Nie jest to właściwe rozumowanie, które pani w tej chwili przedstawiła. Pozwoli pan, Krajowa że ja Rada, będę swoje rozumowanie Krajowa przeprowadzać? Rada, Krajowa Rada kieruje się następującą logiką. Działania ministra Sienkiewicza spowodowały chaos prawny w mediach. To znaczy najpierw zmiana bezprawna zarządów, a potem bezprawna likwidacja spowodowała, że ludzie, którzy zostali mianowani przez ministra Sienkiewicza na likwidatorów, z punktu widzenia prawa, a nie prawa tego, jak jest rozumiane przez rząd, nie mają uprawnień do tego, żeby dysponować majątkiem publicznym. To są osoby obce, działające... A kto tak stwierdził? Bo sądy właśnie ich wpisały do KRS. Ale to są działania nieprawomocne. W momencie, kiedy będą prawomocne, to będzie wszystko jasne. Natomiast czyli tak naprawdę chodziło o to, żeby grać na czas? Nie. Chodzi o to, żeby przestrzegać prawa. Chodzi o to, żeby w polskich mediach prawo było przestrzegane. Żeby ta instytucja i wszystkie inne instytucje związane z mediami i finansowane z abonamentu, bo tu jeszcze jest kwestia bezprawnej likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, która pod pozorem braku pieniędzy i tego, że nie ma tych pieniędzy, została także zlikwidowana, a nie ma nic wspólnego z opłatami abonamentowymi. Jest pieniądze na nie były zarezerwowane w budżecie państwa w innej zupełnie przegródce. Także została zlikwidowana. To dowodzi całkowitej bezprawności tych działań. I Panie przewodniczący, a jak pan ocenia decyzję prezydenta, który zawetował ustawę okołobudżetową, w której były zapisane pieniądze dla mediów publicznych? W polskich mediach prawo było przestrzegane przez wszystkich. I teraz pyta pani o pana prezydenta. Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też musi przestrzegać i jej przewodniczący prawa? Krajowa Rada przestrzega prawa właśnie w ten sposób, że pilnuje, żeby pieniądze, które należą się mediom publicznym, były w dyspozycji osób do tego uprawnionych. Gdy orzeczenia sądu dotyczące likwidatorów będą prawomocne, wtedy te pieniądze zostaną im przekazane. Proszę przeczytać uchwałę numer 40 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wie pan, przeczytałam uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z grudnia 2023, która zatwierdziła plan programowo-finansowy Polskiego Radia dotyczący między innymi realizacji misji publicznej. Mm. Sami podjęliście uchwałę i nie przekazujecie pieniędzy na misję publiczną, którą Polskie Radio realizuje. Czy pan sam łamie prawo, które pan przyjmuje? Plan programowo-finansowy jest wynikiem karty powinności, która jest raz na kilka lat podpisywana pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. I co roku jest zatwierdzany taki plan programowo-finansowy. Ten plan programowo-finansowy określa działania misyjne, które media, każde media, nie tylko Polskie Radio, ale także telewizja i wszystkie inne rozgłośnie lokalne, które mają być realizowane, te działania misyjne. No i teraz sytuacja końca zeszłego roku wyglądała w ten sposób, że ten plan programowo-finansowy został zatwierdzony przez Krajową Radę, a minister Sienkiewicz, łamiąc prawo i lekceważąc konstytucję, przynajmniej dwa zapisy konstytucji i dwie ustawy, spowodował, że po pierwsze... Prawnicy twierdzą, że to, co zrobił minister Sienkiewicz, było zgodne z prawem. Prawnicy różne rzeczy twierdzą. Ale to jest program bez uników. Proszę pozwolić mi dokończyć. Bez uników właśnie chcę pani odpowiedzieć na pani pytanie. Proszę mi nie przerywać, bo słuchacze nie dowiedzą się, co chcę na pani pytanie odpowiedzieć. Czy pan łamie prawo? Nie łamie. I teraz sytuacja jest następująca. W zeszłym roku minister Sienkiewicz bezprawnie likwidując media publiczne, wprowadzając je w stan likwidacji, spowodował, że misja publiczna przestała być realizowana przez TVP Info, przez rozmaite programy rozgłośni lokalnych i stacji lokalnych telewizyjnych. Kilka kanałów zostało zawieszonych albo w ogóle zlikwidowanych. Zostali zwolnieni bezprawnie dziennikarze. Niektóre audycje zostały zlikwidowane. I tu mówi pani o tym, że to jest wszystko legalne, tak? Jeżeli ale karta, na jakiej podstawie pan twierdzi, że misja publiczna nie jest realizowana w TVP? Nie była realizowana chociażby przez to, że nie było kanału TVP Info przez długi czas. Tak samo jak do tej pory nie są realizowane niektóre programy, już w tej chwili listy nie będę wymieniać. Ale przecież to zarząd TVP ustala, jakie są kanały. Ale muszą być w karcie powinności. TVP Info jest w karcie powinności i miała być realizowana. Takiej sytuacji jak likwidacja czy zawieszenie TVP Info, zdjęcie po prostu, zamknięcie kanału nie zdarzyła się w Polsce, w polskich mediach od 81 roku. Ale jest realizowana misja, są programy publicystyczne, są programy informacyjne, jest program główny informacyjny 19.30, który mam wrażenie, że jest informacyjny wreszcie, a nie przedstawiający tylko jedną stronę sceny politycznej. No bardzo ciekawe, bo o ile sobie przypominam, Wczoraj był Marsz Życia. Jakoś nie zauważyłem ani na stronach mediów komercyjnych, ani na TVP Info żadnej zmianki o Marszu Życia. To ciekawe, że jest realizowana misja publiczna, jeżeli kilkadziesiąt tysięcy ludzi w mieście idzie i protestuje przeciwko planom aborcyjnym obecnego rządu. Droga pani, sytuacja jest następująca. Mamy do czynienia z chaosem prawnym wywołanym przez ministra Sienkiewicza. Mamy do czynienia z sytuacją osób nieuprawnionych i dopiero czekających na uprawomocnienie się orzeczeń sądu co do ich prawomocności. I z punktu widzenia prawa, kiedy spółka jest postawiona w likwidacji, nie ma prawa być prowadzona jakakolwiek inna działalność, jak tylko likwidowanie. Mam do pani pytanie, czy pani ma podpisaną umowę z tą firmą na prowadzenie tych wywiadów? Chcę pana zapytać, czy pani ma podpisaną umowę na prowadzenie tego wywiadu z Polskim Radiem? Tutaj ja zadaję pytania, panie przewodniczący. Ale chciałem się pani zapytać, żeby się widzowie i słuchacze dowiedzieli, jaka jest sytuacja prawna pani konkretnej w momencie, kiedy pani prowadzi ten wywiad. Czy pan się nie obawia? Spółka, która jest postawiona w stan likwidacji, nie ma prawa zatrudniać żadnych nowych pracowników, prowadzić nowych projektów, więc pani podpisując umowę z Polskim Radiem jest w sytuacji bardzo trudnej prawnie, ponieważ spółka i likwidator tej spółki nie miał prawa podpisać z panią umowy o pracę albo jakiejś umowy B2B. Po prostu. Chcę pana zapytać o wniosek, który zapowiada minister Sienkiewicz do Trybunału Stanu przeciwko panu. Czy pan się obawia tego, że zostanie pan postawiony przed Trybunałem Stanu za wstrzymywanie pieniędzy dla mediów publicznych z abonamentu? Nie obawiam się. Nie obawiam się. A czy pozostali członkowie Krajowej Rady, którzy z nominacji PiS-u przyjmują te uchwały, które pan proponuje, obawiają się tego, czy nie? O ile sobie przypominam, członkowie Krajowej Rady łącznie ze mną nie są członkami Krajowej Rady z nominacji PiS-u, jak się była pani łaskawa wyrazić, tylko z nominacji Sejmu. Jaka była większość w Sejmie, kiedy byliście wybierani? Uchwały sejmowe są prawem, jeżeli chodzi o wybór kadencji na stanowiska kadencyjne. I tu już nie ma mowy, kto jest większością, kto nie. Większość była Prawa i Sprawiedliwości. No, to była większość Prawa i Sprawiedliwości. Musimy zmierzać do końca. I była większość Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o obawy czy lęki, to proszę pamiętać, że lęk jest najgorszym podpowiadaczem działań. Jeżeli są pogróżki w stosunku do konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada, to bardzo poważnie należy się zastanowić, jakie są cele tego działania, czyli pogróżek w stosunku do konstytucyjnego organu. Chcę pana zapytać organu. Na koniec jeszcze o to, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecyduje, czy ukarać Jana Pietrzaka, który w Telewizji Republika powiedział, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Będzie kara, czy nie będzie? Moim zdaniem nie będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Maciej Świrski. Przechodzimy teraz do internetu. Polecamy się na YouTubie. Do usłyszenia jutro o 8:13. To leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. But you a good girl tonight. Hey! We seem to be sunk Cooks przyprowadzili nas do 8.30. A w Radio Nawigatorze Trójki po raz drugi dziś Monika Gniewaszewska. Tak jest, no i nie wygląda to dobrze, zwłaszcza na północy kraju, w centrum, na południu, także we wszystkich w zasadzie newralgicznych punktach mamy korki i tak też obwodnica Trójmiasta nam się zakorkowała. Utworzył się około 7-kilometrowy zator, zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki, ciągnie po węzeł Gdańsk-Kowale, jezdnia w stronę Łodzi, ale też zakorkowała się S7, która prowadzi do S6, jadąc od strony Elbląga. Jeśli chodzi o centrum kraju i Warszawę, w zasadzie zakorkowana jest IS8 i południowa obwodnica Warszawy. S2 korkuje się w stronę centrum i tutaj w stronę węzła Opacz, dalej Konotopa. Przy dojeździe do węzła też Warszawa Zachodnia mamy kłopoty z przejazdem, jest spory korek i też przy dojeździe do Warszawy A2 jadąc od strony Łodzi kierowcy zdejmują nogę z gazu na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Bardzo zakorkowany też Kraków i obwodnica, zwłaszcza kierowcy, którzy jadą od strony Rzeszowa, a w kierunku Katowic zdejmują nogę z gazu przed węzłem Kraków Południe, jadą w ponad 10-kilometrowym zatorze w stronę Katowic. Bardzo zagorkowany też Śląsk, węzeł Brzęczkowice, ten jest remontowany, to jest skrzyżowanie A4 z S1, a więc zakorkowana jest i S1 i A4, a także S86, to Katowice, Sosnowiec, ta trasa, zwłaszcza jezdnia do Katowic. No i jeszcze Dolny Śląsk na koniec, przy wjeździe do Wrocławia na obwodnicy jadąc od strony Łodzi mamy bardzo duży korek. Utworzył się i ciągnie przez około 10 kilometrów, a utworzył się przed węzłem Pawłowice już i ciągnie po węzeł Wrocław Północ. Ostrożności, bezpieczności życzymy kierowcom i słuchamy skrótu serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po irańskim ataku powietrznym odwet jest konieczny. Zgodnie jest izraelski gabinet wojenny premiera Benjamina Netanyahu. Jego członkowie różnią się co do tego, jaką skalę powinna przebrać odpowiedź i co do terminu akcji odwetowej, pisze agencja Reutera. Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. 99% zostało strąconych. Policja zatrzymała 9 osób podejrzanych o oszustwa VAT-owskie. Sprawa dotyczy grupy przestępczej zaniżającej należności podatkowe poprzez wystawianie nierzetelnych faktur. Straty Skarbu Państwa to co najmniej 25 milionów złotych. Śledztwo dotyczy prawie 100 osób. Grupa działała od 2018 do 2023 roku, głównie na terenie województwa mazowieckiego. Przed południem dowiemy się, jaka była inflacja w marcu. Pełne dane poda Główny Urząd Statystyczny. Według szybkiego szacunku inflacja wyniosła 1,9%. Była na najniższym poziomie w tym roku, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen najpewniej przyspieszy. Już w kwietniu inflacja będzie zauważalnie wyższa ze względu na powrót do 5% stawki VAT na żywność, który nawet jeśli niecały przeniesie się na ceny dla odbiorców końcowych, to jednak podbije inflację. A w kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła za sprawą bardzo silnego rynku pracy, który będzie podbijał inflację bazową oraz prawdopodobnego przynajmniej częściowego odmrożenia cen energii. W lutym inflacja wyniosła 2,8%. Pełny serwis Trójki o 9. Mapa temperatur pokazuje nieco ponad 5 stopni w Elblągu i tam najzimniej niemal 13 stopni w Przemyślu i to w tej chwili biegun ciepła. I te właśnie okolice w województwach lubelskim i podkarpackim będą dziś najcieplejsze, nawet 18 stopni na termometrach. Poza tym bliżej 10 na przeważającym obszarze kraju. IMGW ostrzega też przed burzami, te możliwe dziś zwłaszcza na południu, wzdłuż granicy ze Słowacją i w południowej części Górnego Śląska. 25 minut pozostało do 9. I never caused you no pain. I won't be Rozmowa bez uników Renaty Grochel za nami. Wracamy do zagadki ornitologicznej. Cóż to za ptak? Nie był to kos, nie był to też piecuszek. No to jeśli chodzi o ten głos, to jest głos sikory. Sikorki, bogatki. Niestety nie. Czy jest to kapturka? Też nie. Wiem jedno, że na pewno to nie jest ani wrona, ani bocian, ani inny jakiś ptak o mocnym głosie. No sprytnie, w sumie to jest prawidłowa odpowiedź, choć mało precyzyjna. Jeśli chodzi o cilpcalt, to niewątpliwie wydaje mi się, że jest to sikora. No to już wiemy, że niestety nie. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Bo on jest w sprawie tego ptaszka. O pierwiastka chodziło, tak? Z pewnością jest to ten, kto śpiewa cilpcalt. To jest pierwiosnek. To jest pierwiosnek. Zwiastun wiosny. Tak jest. Jest to pierwiosnek. Zwiastun wiosny. Ten ptak to pierwiosnek. Kto wczoraj słuchał audycji, ten wie. Pozdrawiam serdecznie. O, i tę odpowiedź nieskromnie pozwolę sobie uznać za najlepszą. Do pani trafia tytuł ornitologa dnia. Ornitolożki dnia oczywiście, jeśli pani tak woli. Tak jest, ten głos, który przetłumaczył głos pierwiosnka na ludzki, to Stanisław Łubieński i było to we wczorajszej audycji Księstwo Ptaków. Teraz na przykład wszędzie słychać odliczanie takiego ptaka, który się nazywa pierwiosnek. Ten głos brzmi mniej więcej tak, cilp-calp i tak w kółko. Także proszę zwracać uwagę na przyrodę, na odliczanie pierwiosnka i słyszymy się za 2 tygodnie. Stanisław Łubieński, dziękuję. Księstwo Ptaków. Co 2 tygodnie, w niedzielę w Trójce, na zmianę z Królestwem Roślin, w niedzielę tuż po 12:00. Idealna to pora na rozmowy o takich przyrodniczych tematach. Kto nie wierzy, proszę sprawdzić, a kto słuchał, ten wie. A kto chce wysłuchać audycji, które już za nami, proszę odszukać Księstwo Ptaków i Królestwo Roślin na stronie Trójki. Tam dostępne są podcasty z zapisem audycji. No, można sobie na przykład w ten sposób rozjaśnić nieco ten pochmurny poniedziałek. Jest 8:40, 20 minut do 9:00, a my zapraszamy do Trójki. Yeah. Zagadka ornitologiczna rozgrzała linie telefoniczne Trójki, ale dziś mówiliśmy także o cenach mieszkań, o tym, że są drogie, o tym, że coraz mniej młodych Polaków stać na własne mieszkanie. No i też jeszcze jeden głos komentarza w tej sprawie, 22 i 7 Trójek. Mieszkania są normalnym towarem rynkowym. One są na tyle drogie, na ile jest ktoś za nie w stanie zapłacić i to jest całe rozwiązanie. Więc całe trucie, że są za drogie i co trzeba zrobić, jest bez sensu. Musi być dużo mieszkań. To, żeby dużo było mieszkań, to muszą być nawet grunty państwowe, tanie i tak dalej, to się wszystko składa jedno na drugie. Dziękuję. Kosztują tyle, ile jesteśmy w stanie za nie zapłacić. Osobiście nie znam osób, które byłyby w stanie zapłacić za niektóre wcale nieduże i wcale nie nowe mieszkania w stolicy, ale to jest moje zdanie. Państwo mogą mieć oczywiście inne. Do tematu mieszkań na pewno w Trójce będziemy jeszcze wracać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz chcielibyśmy Państwu zobrazować sytuację, z którą przynajmniej część słuchaczy na pewno się utożsami. Wyobraźmy sobie to. Siedzimy w biurze, intensywnie pracujemy nad jakimś zadaniem, deadline'y gonią, poziom stresu rośnie i właśnie w tym momencie nasze firmowe konto domaga się zmiany hasła. No akurat w takim. Zazwyczaj tak jest, prawda? Nie możemy wpisać wariacji naszego znanego i lubianego hasła, bo jest zbyt podobne do poprzedniego. Trzeba je zmienić, żeby ruszyć z pracą. I wtedy eureka. Poirytowani, ale z delikatną satysfakcją wpisujemy. T-U-A. Na pewno żaden haker nie wpadnie na takie hasło. Nasz zespół analityków przygotował bardzo poważną analizę wykorzystania mało poważnego hasła ze słowem dup. Mówi Konrad Latkowski z firmy RIFSEC, analizującej wycieki danych z serwisów internetowych. Na pierwszym miejscu jest dup 1, 2, 3, 4. Dup 1, 2, 3 zajmuje drugie miejsce, a na trzecim triumfalnie znajduje się dup pisana wielkimi literami. Badacze internetowych haseł przeanalizowali ich ponad 30 tysięcy. Okazało się, że hasło zawierające 4 popularne litery jest bardzo chętnie używane w serwisach streamingowych i na platformach edukacyjnych. Słowem uważanym za wulgarne, określającym pośladki, logują się także użytkownicy gier, szczególnie tych dwóch. Roblox i League of Legends. Czteroliterowy odpowiednik Kupra służy jednak za hasło przede wszystkim ogromnej liczbie użytkowników Facebooka. Dlaczego tak umiłowaliśmy sobie słowo APUD czytane od tyłu? Może dlatego, że ta nazwa jest dość prosta. Tłumaczy językoznawca dr Artur Czesak. Prostsza na pewno niż najbardziej podziwiany z wdzięków bliżej nieznanej maryny. Łacińska sempiterna, odwrotna strona medalu. Miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Za długie hasło. Zakrywane odzieżą wstydliwe części ciała bądź anatomiczna wypukłość zbyt wieloznaczne, to wybiera się właśnie pewną prostotę. Przestępcy i hakerzy nie będą się przecież po nas spodziewać tak prymitywnego hasła. Najciemniej jest pod latarnią, a właściwie tam, gdzie słońce nie dochodzi. Co czuje człowiek, który używa takiego wyrazu? Podczas wypowiadania słów zakazanych aktywizują się inne obszary mózgu niż podczas konwencjonalnych wypowiedzi. Przełamywanie zakazów rodzicielskich i społecznych daje nam odrobinę zadowolenia i dowartościowuje nas. Wyzwala z pozycji dziecka, ucznia czy podwładnego. Dlatego takie hasło, bo chcemy być oryginalni, ale zdaje się, że to nie jest najlepsze wyjście. Nie musimy jednak rezygnować z ulubionego słowa w obawie przed hakerami. Możemy nawet ukradkiem afirmować pośladki jeszcze bardziej niż do tej pory, dodając do nich nieco cyfr i znaków specjalnych, na przykład tak, hasło, znak zapytania na 100%. No właśnie, wiemy dokładnie o co chodzi. No takie hasło rzeczywiście jest mocne, pytanie tylko czy nie zbyt mocne. Naprawdę często używamy tego słowa w hasłach. To jest ciekawe. Pytanie, czy Państwo mają jakiś sposób sprawdzony na to, jak stworzyć trudne hasło, ale je także zapamiętać? Być może jeszcze zdążymy z taką poradą do dziewiątej, bo do dziewiątej 12,5 minuty. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas

old school hip hop. The dark assumes and relaxes stops. The rise is spread just like a box. The music is loud, like an electric shock. I am known to do the what? What? So known for the Flintstone clock. Fuck. Jimmy D getting biz on the crop. Crop. BC boys known to let the beat. Drop. Now when I make graffiti, my name will stop. If I rap, shoot my beats and stop. Step from the table when I start to chop. I'm all on my jack, DJ Arrow. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. You need to start shaking and your fingers pop. Like a bitch on the neck of Mr. Spock. Kończymy poranne. Zapraszamy do trójki. Anna Regulska audycję zrealizowała, Ola Dobieszewska odbierała od Państwa telefony, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Po dziewiątej Justyna Grabarz i dobrego dnia. Oficjalnie przekazuję mikrofon. Do usłyszenia. Dobrego poniedziałku. Zapraszamy do reklamy. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i